لە تەواوبوون نزیکەوتەوە تا ئێستا تۆم ڕەفتاری خۆی چەک نەکردووە لەبەرەوە مامۆستا بێبێر لەگەڵ گەرمی کەشوو هەوایە سوورە لەسەر سزادانی بڕۆرەوە شوێنی خۆت باشە پشوی هاوین زۆر نزیک بۆتەوە لەبەر ئەوە لەمە دوا بزانم هەرچ کەسێک تەمەڵی ئەکا یان ئەخەوێت ئەوە سزایە دەم جیم تاشەر نەخەوتووی نەخێر وەرە و پرسیارم بۆ حەلکە بەڵێ باش تۆم ڕۆڵە ئەگەر تۆ ژۆکو ئەو ڕێک و پێگری ئەوە قەت لێو نام ئەرێ قسە هیچ سزام ئەیە هەر تۆزە لەمەو پێش سزاییە سەیرە چەندێ دنیاش گەرمە زۆر باشە بەڵام نابێ لە قوتابخانە بخەوی بەڵام تۆ ئەزانی دنیا زۆر گەرمە لەبەر ئەوەیە حەزم لە خەوتنە بەڵام ئەبێ ئاگات لەوانەکانت بێ باشە هەوڵێم بەڵام ناتوانم لە دەرسی ماتماتیکا خۆم بگرم مەحاڵە بەردەوام خەومیت تۆ بڕوایە دەم ئەم چۆن ڕۆژە زۆر چاودێریمانەکە بیرمەکاتێ لە قوتابخانەکەی پێشومان بووم قەت لێیان نەئەیەی زۆر خۆش بوو بەڵام ئەو هەر بەلایە فێرمانەکە هەڵێم بیرم چێتەوە هەردوو ڕۆژە و ئیتر پشو دەست پێکا بەڵێ ئیتر خۆش ڕابێرم چیەکەیت زۆر شت هەرچۆنە بێ بەڵام شوش ساڵ نزیک بۆتەوە و ئەڕووینە ماڵەوە ئیتر کەس لەو نایە بەڵێ وایە ئیتر بۆ خۆمان یاریەکەین چۆنە بەلاتەوە یەم بۆ لای تۆش ئەمێ خۆم فێنەکەمەوە دنیا گەرمە و ئاوەکەشی زۆر سارد و خۆشە خۆمە شۆم بڕۆژێکیوەک ئەمڕۆ زۆر باشە زۆر ئەگەر خەریک بوو یەکێ بمبینێ ئەوە ئاگادارم کەرەوە پێم بڵێ باشە زۆر چاکە خۆ دەڵێنم ئاوەکە و یەڵە تۆزێکی کێ لە ئاوەکەی هابم ئەڵڵا چەند سارد و خۆشە ئەوە بۆی شەکەکانی مامۆستا دووبێرێ و ئەوەشی بوویتەوە یان تۆ پێستە خراپ بوو ئەزانی تۆم یەکێک یەکەو وەبزانم مامۆستاکەتە لە قوتابخانە ڕێگە دەرەوە بەخێرا خۆ بشارمەوە هازان تۆ شتەکەم من ئەڕۆمەو بەر چەند زیرەکبووم ڕاکە باقوما بژارینەوە بۆستە نا خێر مامۆستا دوێر من بینێ لەگەڵ توان سزام ئەیا بەخێرا ڕاشەم بۆ ڕقی لە منیژە ئەی چۆن وەستانم بەرەو ئێرەوەیە مامۆستاکەمان کەساڵە بۆ یەکەم جا بزار ام زنی یست کس نمیده سری ببرم خوی بو زخو عیب نیا قیچا که بلا زوری واش نالم من بس مایه نو دای ناشرینه ایم جوا من لیه پلو نبی چون چونی که خوی مشنا بنالی نزانی ای بینی که گوره بوی دای خلق گلتا من پیه که ایوانه تان باشمو تان تان با چی ایج ایوانه لکاتی خود تان آگاری تو ازنن سری ماو سال دو برک چلا ها ازنن چان امرو ماو سال دو برم بینی که سری کچل بو تان با من خو مخالده نه والا می پرسرکم برو دی بیم نو تی درنگ نهی تو اوی که ایلی لسا ماو سال راست تان بدل نیایی و اگر باورم پی نکن لحک بپرسن منو هک بچه خو من بینی من توم والا من برو قشکشی دست کرد بو لپرسارکم رامکا والا من برو دی توم تو لکی بینید لسر رو برکا اوه قشی هلاو بروی که دری خسته سر سری اوه که واته ما مصادو بین کچلا بله بدل نیایی و کچلا من خو بینیم بچه بی خوام بخواه سیره ماموستا دوبین کچلا خو حافیز توم جا بی پسرگم نیو آخری هر روشتی بیکی بیکی سلاو حوالی که زر سیرم پیا چیه ماموستا دوبین کچلا و قشینیه بروه پیبکا بچه خون بینیم من آلمان نه آلمان نه جالب برو دوا کاریک میلیتان. اما ام بشو ایوا کات با فیرونین کات کانتان اموی با خنو با کار بینن لبروی اوی که فیری بون لیستا و بیرتان نچه تو با سالی ده هاتو جا ایستا تا جوری بر رو برچ مو اگر ریمو باشا تو هم درو لگلا کردین او قسل قزی دست کرنا چهت مامو مالو خلطان من جا سیرم کرد لقش صناعی ناچو من باور با قصاری تو ناکم بلا من بچه خون بینیم اگر باورشم پی ناکن لحق پرسن تگشتن؟ نما مستا بپرسن جا چه بی بلا؟ توم من نه نه من بچه خون بینیم بابت بی بلا من نه نه پی نالم بادی الان نقام جاره گیتر اترسی لو باد جا کوازاییم بخو پی نالو ایمی من نمیتی اللهم خوم بحرحان اگر اوی که ایلی دراست و درونیا ای با چی خود نشان من نده جا من چی مجبورم او بکم ها جا کوات دروکی نه نه نه خیر باز به بچه های خوب با کسالی بم بینی های حسن خوب. آخریکی چین. او خریکی چیم بیمیش کانا من رگم منوتم تا ایداره چم ایو پینج دقیقه سعیب کن بلام سیرکم تا هاتومتو ایو خوتون استابی هموتان چرکم لهموتان بم درکاری باش تانکم ای خوباکم نبو خوتوا مامزا همویان خوتو بار من حلسانه او ارکی سرشان تا پیاواتیو نکردوا پیکی ورا بایرا ایمی تو ورا ماموسا من نبوم من زور هلیانه ترسام زور ترنقا من ناچم پیشا ناچم اما ظلمه رازه کن پیموتن ظلمه ایچیب کن تو ورا دی هاك توليري او الدم اي اي اي وقع ميشا تيالان اخوار دوا بيشا بدلني ايوا من لبر ام تيالان ناجم بابا كتاب اي هر طولي خوامي لي اكام اوا بزان چي لي اكام زور رقم لمشي وازيا ابي هرمتين بيلم كاريا اي بلا مهمة مستادة خونا بيالي برا بركي عيبا هاك ام كاشيم هيا يرمتين هيا بوشي هاك تو طولي لفسنا ميت بلا لبروي تو كزناو ناسيتو بلا مهر قرفتك بيت ألم توما باشا چون بلاتو بلام آخر کواتر متیمی آخر چیب کم چی نیب کم مر ابه تالکی با حال کنین چاو؟ بله تالکی خولی با حال کنینو بر یکین لقور هتاب یادم بکت نوی بلام ام محالا بلام ابه بیهنی باشو نا جا تو بلیم کمت نوی تو ازانی ماموسا دوبر به اصانی دوی تو اکوه و ازانشتکی باشو هنوا میخوام نه اتصال کنم. بله، بلام آبی وریابی و آگاه ول خوبه. یا قرعه بزرگ بدوی. هر، آبی وتم ای کیت، آمیت دلیابم. اما زور نیدر نه نه با قلتر به اقل لوز یاد با قلتر با توز اوش منین هاک چونه بلاتاو باش نیه بلان با اصانی نای بینی تو بلی و ابی ازانی چی؟ ابی نشانه که خیلی نسری تاوکو بی ناسی دوا چون چونیه درزم را نگه بشنم نه نه را اکا اصلا نشانه که هنی با تاقیقی نو بیگرا دی دی دی گرف دوای من دل نیانیم او با دوای من را اکا ابی رگه یکی چکتر بدوزی نوا بیروکی کی چکم دوزی آوا استا تگشتی تا ابیا ابی ماوی مترک پانسی تگشتی زور چکا ادی تاقی کروا تو هم چیم کن؟ چیم کن تا وکو دوشی کنم؟ بیروکی که زر چاکم بو هست ورا زر داریگا اخوام علی هاتو هست جوانی بیروکی که زر چاکم دوزیوا امرو کوتا روژی خویندنی امسال مانا وک زانی من امسال نتانتوانی بجوانی سعیب کنو هول بن هر و هزار اکتان بونه مایی اجاو پشوی با قطب خانه کمن هول بن لکاتی پشوی هاوینا خوتان نصر سعی کردن را بینن تی اگن باشا بو چو اچین؟ اچین بو پر پر دکا بو مامو سای دوبر لیوه چاره ما نکد؟ بله بله نیوه مامو داره چاره ما نکد هاک هاک بگیرم امرو دنیا گرم نیا؟ ها؟ نه و تم نشین از یه برای ایب شیلکا؟ او تانی اماده هموشتی اماده یا؟ بله هموشتی نشوینی خوی ایتی ما ترسه هاو رایانم هاگل درخصنی سرکه چلاکی ماموسا دو بیرا ها کری ما نکد ازا چی لیکن؟ ایتر بچاوی خود بینی من نامه ماموسا دو بری چی لیبت نه نه توش یازر نبی اما یه بزنی قشتی دست دیان نه استا اما یه یک اکتن به چادری ماموسا دو بیر که تبزنی یه تیان نه کیا ها کی را ایوه یا منه چم زو باشا امشونه باشا بله بله زور باشا چاوری توین استا امه بسی که گرنگ دن بیر خمو ابه ماموسا دو بیر و تبز بسر ام حاله ابه استا تگیشتن که گلکانی پیش کش کم دوی اوی الفرست سیل گلاکه ابه ماوی که زوری پیپ چه تمام گوتا تا بلا بل چی روی یاوا قصب کن؟ ماموسا چاره منه کردی با چی؟ پشوی هاوین من دستی پی کرد وک ازانی پشوی که دورو دریجیشا مال آوای من لی کردی بوی لنا خو منا بریار من دا یادگاری که جوان للاد جه پیالین زور باشا سپاس تانکم زور باشا دیچا پا گلاکی پیش کشکا فرمو سپاس تانکم سپاس تانکم من دعای لبودن کم هنیه تو نوتیف بوم لگالتانا امسال بلام امانه هموی هوی او بو که ایو کمالا که زر خورید سار واجی باقشه کم اینا یه باقشه کم بی ادب باقشه کم خوب اینا ما بسته سر لگالا به تو زر بای ما بینی Yeah! Yeah! Yeah! توشی نخوشیم لخره ابیو پوره پولیو مالاویان زر پریشانه بن دکتوری شاله درمانه کی هیا هر او چاکی کاتوا ناوی نهینی جیانا توم هولیا ام درمانه پیاکات بوچاره سری براکی تو بلی بتوانه پیاکات